shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورۃ لقمان، ربط سورۃ لقمان با سورۃ روم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ میں تصدیق قرآن اور جامعیت قرآن کا بیان تھا، اب ترغیب للقرآن کا بیان ہے. جی خلاصہ، ترغیب للقرآن، مستفیدین من القرآن، غیر مستفیدین کے اوصاف و نتائج، ایک دلیل نقلی، آٹھ دلائل عقلیہ، ثمرہ دلائل دو بار، اور تخویف اخروی. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے. خداً یہ ہدایت کے لیے ہے اور رحمت ہے واسطے محسنین کے. ہدایت تو عام ہے نا، ہر ایک کو رہنمائی کرتی ہے، لیکن رحمت ان پہ ہے جو عمل کریں. محسنین مستفیدین ہو گئے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اوصاف محسنین، اوصاف محسنین لکھو یا اوصاف مستفیدین لکھو. اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، صفت ایک، دیتے ہیں زکوٰۃ کو دو، وہم بالآخرت تین، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی یقین کرتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ثمرہ دنیوی، انجام دنیوی لکھو، ثمرہ دنیوی لکھو، یہی لوگ اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے، وہ اولئک وہی کامیاب ہیں. یہ ثمرہ کون سا ہے جی؟ اخروی. و من الناس، یہ آگے زجر ہے. اس کا شان نزول جی، یہ نظر بن حارث تھا، یہ بدماش پہلے بھی گزر چکا ہے، مکے کا ایک سردار تھا، کون؟ نظر بن حارث. وہ تاجر تھا، ادھر جاتا ملک فارس کی طرح، ویران کی طرح، تو وہاں سے قصے کی کتابیں خرید لاتا، فارسی کے اندر قصے ہوتے، اور وہاں لونڈی اس نے رکھی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر، وہ لونڈی کو وہ گانے شانے سکھاتا، اور رات کو وہاں محفل لگاتا. کیا لگاتا؟ شراب کی محفل ہوتی، کھانے مانے کی، وہ لونڈی گانا گاتی، قصے پڑھتی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا، اور کہتا محمد تمہارے سامنے آج سمود کی کہانیاں سناتا ہے، اور میں ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں، رستم کی، اسفنجیار وغیرہ، ان کی کہانیاں سناتا ہوں. اب جو نوجوان قسم کے آدمی تھے، آخر وہ بگڑ جاتے کہ لونڈی ہے جی، گانا اس کا سنیں، سمجھے جی، تو مائل ہو جاتے اس طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. تو پہلے مستفیدین من القرآن کا بیان تھا، اب محرومین عن القرآن کے خباسات، یہ ربط ہے محرومین عن القرآن کے خباسات، اور زجر بھی ہے. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو خرید کرتا ہے بیہودہ بات کو، یہی گانے بجانے، لیکن ساتھ ساتھ ایک لو مرض اول زلال، اس کے اندر پہلی بیماری تھی گمراہی کی، زلال. خرید کرتا ہے بیہودہ بات کو تاکہ گمراہ کرے دوسروں کو اللہ کی راہ سے، کہ دوسری مرض کیا ہوگی جی؟ زلال. وہ بند کر دے دروازے، پہلی مرض زلال، دوسری مرض کیا ہے؟ زلال، گمراہ کرنا، تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے. وَيَتَّخِذَا حُزَوَا، اور بنا لے اللہ کی آیتوں کو مذاق کیا ہوا. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّحِينٌ، انجام اخروی، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ مرض نمبر تین، اعراض، اعراض عن القرآن، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر آیتیں ہماری، منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ایسے منہ موڑتا ہے گویا کہ نہ سنا تھا اس نے آیتوں کو، گویا کہ ان کے دو کانوں میں ڈانٹ ہیں، فبشر ہو بعذاب علیم، انجام اخروی، خوشخبری دے دو اس کو عذاب دردناک کی۔ یہ تم محرومین انل قرآن کا بیان تھا اور ان کا انجام تھا کہ قرآن کے مقابلے وہ کس کے اندر گانے بجانے کی محفلیں رچاتے ہیں۔ اب کفار کے مقابلے مومنین کو بشارت ہے، بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کیے تھے ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں کے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں۔ خالق السماوات، دلیل عقلی نمبر ایک، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ دیکھتے ہو تم ان کو، اس کے دو مطلب یاد ہیں نا، کہ یا بالکل ستون نہیں یا ستون ہے لیکن تمہاری نگاہ میں نہیں آ رہے، اور ڈال دیے زمین کے اندر پہاڑ، لے اللہ تمیدہ، ان تمیدہ سر میں لے اللہ تمیدہ، تاکہ نہ حرکت کرے زمین ساتھ تمہارے، اور پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کے جانور۔ بانزلنا، اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی، پس اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم عمدہ سے، اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم عمدہ۔ ھذا خلق اللہ، مشرکین کو چیلنج، مشرکین کو چیلنج، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدائش، پر دکھا دو مجھ کو کیا پیدا کیا ان معبودوں نے جو اس کے سوا ہیں، جن کو تو نے بنایا ہے، تو سن لو، بلکہ ظالم گمراہی صریح کے اندر ہے۔ اب آگے ہے جی دلیل نقلی، لقمان حکیم کے طرف سے دلیل نقلی ہے۔ میرے محترم، حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے، زمان کے اندر ہی اختلاف کرتے ہیں کس زمانے میں تھے، عمر کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ ان کی عمر تھوڑی تھی یا بہت بڑی تھی، بہرحال کوئی فیصلہ خاص نہیں ہوتا، البتہ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی کامل تھے، بعض نے نبی بھی کہا ہے لیکن جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں، وہ نبی نہیں تھے، ولی کامل تھے، اللہ نے ان کو عقل تام دیا تھا اور ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، چنانچہ آپ بھی پڑھو گے کہ اچھی باتیں ہیں ان کی، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے۔ بہرحال اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے، نبی نہیں تھے، ولی کامل، کامل العقل تھے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ اکثر مفسرین کہتے ہیں، باقی دوسرے قول بھی ہیں۔ البتہ دی ہم نے لقمان حکیم کو دانش مندی، وقلنا له، مقدر ہے، ہم نے اس کو کہا کہ شکر کر اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ومن کافرا، اور جو شخص کفر کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے، فوبال علیہ، اس لیے کہ اللہ بے پرواہ ہیں، تعریفیں کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان حکیم کے حکیمانہ اقوال، لقمان حکیم کے حکیمانہ اقوال شروع ہو گئے جی، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے ساران کو، ساران لکھو سا کے ساتھ، تا کے بعد جو سا ہے، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے ساران کو، اور وہ نصیحت کر رہا اس کو، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، دیکھو شرک کتنی بڑی مصیبت ہے، لقمان حکیم صاحب باز نہیں تھے لیکن وہ رد کر رہے ہیں اس کا۔ نمبر ایک لکھو جی، نہ شریک کر تو ساتھ اللہ کے کسی چیز کو، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ تو تھی لقمان حکیم کی بات، آگے وسین الانسان، یہ ادخال الہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک کلام لا رہے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو میرا حق بتایا، کس کا، وہ اللہ کا، اب میں اس کے بیٹے کو ماں باپ کا حق بتاتا ہوں، اس نے میرا حق بتایا، میں اس کے والدین کا حق بتاتا ہوں، ادخال الہی، اور تاکید حکم کیا ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے متعلق کہ دونوں کے ساتھ احسان کرے لیکن خاص کر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. کیوں؟ حاملت امہو, اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر, پیٹ میں لیا یا نہیں, وہن نلا وہن کیا تھک تھک کر. طالبان کے دور کے اندر ماں باپ نے کیس پیش کیا طالبان کی حکومت میں لڑکے کے متعلق کہ ہمارا لڑکا باغی ہے, گھر سے نکال دیا اس نے ہمیں. تو طالبان نے لڑکے کو بلایا, بلا کے ایک بڑا گھڑا نہیں ہوتا پانی کا, وہ ادھر پیٹ میں باندھ دیا اور اس کا چل کھڑا ایسے چلتا رہے. تھوڑی دیر کے بعد تو چیخیں نکل گئیں, اب ماں باپ بھی سفارش کرنے لگے. تو انہوں نے کہا دیکھا تو اس کے پیٹ کے اندر تھا, ماں تجھے اٹھاتی رہی یا نہیں, اس کے پیٹ کے اندر تو رہا, ماں تجھے اٹھاتی رہی پیٹ کے اندر 10 ماہ, تو تھوڑی دیر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکا اپنے پیٹ کے بعد. یہ سزا اس کو دی, مناسب سزا تھی نا. دیکھو ہاں مالا تم بہو, اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر, اور دودھ چھڑانا اس کا کتنی سال میں ہوتا ہے؟ 2 سال. انشکرلی و کل نالہ مقدر ہے, اور ہم نے اس کو کہا شکر کر میرا بھی ماں باپ کا بھی. میرا شکر کر عبادت کے ساتھ, ماں باپ کا شکر کر خدمت کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ الی المصیر, میری طرف لوٹنا ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت خوب کرو, لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو شرک کرنا ہے؟ خدا کا حق کیا ہے؟ غالب ہے, مقدم ہے. لا طاعت للخلق فی معصیۃ الخالق, اور اگر زور ڈالیں تجھ پہ اوپر اس کے کہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ ان معبودوں کو کہ نہیں واسطے تیرے ان کی معبودیت کا کوئی علم, تو نہ اطاعت کرنا ان کی. ہاں صاحب ہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے اندر ان کا ساتھ دے لیکن دین کے معاملے نہ. صاحب ہما کا کیا معنی؟ ساتھ دے ان دونوں کا دنیا کے اندر دستور کے موافق, وتبے لیکن دین کے معاملے میں نہیں, دین کے معاملے میں علماء کی بات مان. وتبے اور چل تو راستہ ان لوگوں کا جو انابت کرتے ہیں میری طرف دین کے معاملے میں, پھر ہماری طرح لوٹنا ہے تمہارا, بس خبر دوں گا میں تم کو ساتھ ان اعمال کے جن کو تم کرتے ہو. تو بھائی یہ تو تھا درمیان میں ادخال الہی. اب لقمان حکیم کے وہ حکیمانہ اقوال, پہلا قول کیا تھا جی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اب دوسرا قول ہے, دوسرا قول عقائد کے بارے میں نصیحت, عقائد کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. دوسرا قول عقائد کے بارے میں نصیحت, یعنی علم و قدرت کو صرف اللہ میں بند کر, صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور صرف وہی قادر ہے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, تحقیق کوئی عمل, یہ ہا ضمیر کا مرجع بنے گا عمل, تحقیق کوئی عمل اگر ہو برابر رائی کے دانے کے, خردل منا رائی, حبہ منا دانا, اے میرے پیارے بیٹے بے شک کوئی عمل اگر ہو برابر رائی کے دانے کے, اور ہو بھی حجابات کے اندر, کس کے اندر؟ اب رائی کا دانا کتنا معمولی ہے, اور پھر ہو کس کے اندر؟ ہو حجابات کے, پس ہو بیج پتھر ٹھوس کے, پتھر ٹھوس کے اندر ہو بڑا حجاب نہیں, یا ہو جائے آسمانوں کے اندر کتنی دور ہیں, یا زمین کے اندھیرے کے اندر ہو, تو لائے گا اس عمل کو اللہ قیامت کے دن, بے شک اللہ باریک بین ہے خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد صحیح رکھو, وہی عالم الغیب ہے, وہی کیا ہے جی؟ قادر ہے. عقائد کے بارے میں نصیحت کی, اب اعمال کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. یا بنی یا کے مثلا, یہ نمبر کتنی جی؟ 3. اے میرے پیارے بیٹے, قائم کر نماز, وامر, نمبر کتنی؟ 4. حکم کر نیکی کا, ونہا عن المنکر, روک برائی سے, واسپر علامہ سابق نمبر کتنی 6, صبر کرو پر ان تکلیفوں کے جو پہنچے تجھ کو, بے شک یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے. ولا تو سائر نمبر کتنی جی 7, 7 نمبر یہ ہے کہ لوگ تیرے سامنے آئے ہیں نا تو خوش خلقی کے ساتھ ان کو ملو. لوگ تیرے سامنے آئے ملنے کے لیے تو خوش خلقی کے ساتھ ملو. ایسے نہ ہو کہ تم رخسار پھلا کے بیٹھ جاؤ. یہ جو دنیا دار ہوتے نا متکبر قسم, سمجھے جی, ان کو ملنے کے لیے جاؤ نا تو وہ اخلاق سے عام طور پہ نہیں ملتے, ایسے رخساروں کو پھلائے بیٹھے ایسے ایسے جیسے کھاتے ہو نا مراد, ہاں جی میں ڈہن بیٹھی ہوں جی, ایسے گالوں کو رخساروں کو پھلا کے ملتے ہیں. اچھا جی دیکھو جی, ولا تو سیر نمبر 3, اور نہ پھلا تو اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے خوش کھل کی ہو. ولا تمشی فی الارض مرحا, یہ نمبر کتنی جی 7, اور نہ چل تو زمین کے اندر اکڑ کے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر متکبر کو, فخر کرنے والے کو. اساری زبان اکڑیل تے پھوتی, ہر متکبر کو فخر کرو. واقصد فی مشیہ کا, یہ نمبر کتنی ہے جی 9, اور میانہ روی کر بیچ چال اپنی کے. چلنے کے اندر کیا ہو جی میانہ روی, نہ گھوڑوں کی طرح چل ٹھا پھا اور نہ متکبرین کی طرح چل. کیا متکبر جو ہے نا بالکل سست رفتاری سے چلتے ہیں, ہاں پیچھے ہوتے ہیں ان کے نوکر غلام یا چیلے چانٹے, تو سست رفتاری سے ایسے چلتے, ایسے نہیں چلتے. سر کو نیچے کر لو, درمیانی چال چلو. یہ دیکھا ہے نا میں ایسے کرتے ہیں, ہاں اچھا جی. وقصد فی مشیہ کا, میانہ روی کر اپنی چال میں, وقز من صوتک, اور پست کر اپنے آواز کو. بات کی نا کوشش کی پست آواز سے, سمجھے, جس قدر آدمی آواز کر سکتا ہے نا ضرورت ہو اتنی آدمی آواز کرے, ایسے مت کہا, ایسے نہ ہو کہ چیخ پکار کے آواز کرے. کیا ایک دوست مجھے کہنے لگا کوئٹے کا کہ میرا بھائی پڑھ کے ہے لندن سے, وہ جب صبح کو اٹھتا ہے نا اپنا بستر سے اتنا آواز گندا کرتا ہے زور سے, کہتا ہے ہمارا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ چائے کو ٹی کہتے ہیں نا, ٹی مرے دے زور دے, ہمارا تو دماغ ہی خراب کرتا ہے کبھی, یہ لندن سے پاس ہو کے آیا ہے عجیب ہے. وقت میں پس کرو اپنے آواز کو. ان ان کر الاسوات الصوت الحمیر, سب سے اونچا آواز کس کا ہوتا ہے جی گدھا خاں کا, تو گدھا خاں کے آواز کو بھی پسند کرتا ہے نہیں کرتے, بے شک بدترین آوازوں کا آواز گدھا کا اونچا ہوتا ہے. علم ترو دلیل اکلی نمبر 2, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر قدرت کیا تمہارے نفع کے لیے, ہیں اللہ کے مسخر قدرت, وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو چیزیں زمین میں ہیں, اور کامل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو جو ظاہر ہیں باطن ہیں. ظاہر وہ ہیں جو مدرک بالحواس ہیں, باطن وہ ہیں جو مدرک بالحواس نہیں. وہ آنکھ سے جو چیز دیکھو یہ کیا ہے, ظاہر نہیں ہے, یا کسی چیز کو چکھو ایسے وہ بھی ظاہر ہے, شہد کو چکھو یہی حواس ہے نا. اپنی نیند نے جو کہ کیا ہے ظاہر مدرک بالحواس اور باطن. ومن الناس, یہ زجر ہے, اس کے باوجود بھی بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے اندر بغیر علم. علم کے نیچے لکھو دلیل عقلی, ہودان دلیل وحی, کتاب منیر دلیل نقلی. نہ ان کے پاس دلیل عقلی ہے, نہ دلیل وحی ہے, نہ دلیل نقلی ہے, اس کے بغیر جھگڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَى, جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو اس کتاب کی جس کو اللہ نے اتارا, قالوا جواب شکوا, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, بلکہ ہم اتباع کریں گے ان رسومات کی کہ پایا ہم نے اس کا اپنے باپ دادا کو. اولو کان شیطان, یہ بھی جواب شکوا ہے, سمجھے جی. اگرچہ ہو شیطان بلاتا ہو ان کو طرف عذاب جہنم کے، پھر بھی اس کی اتباع کریں گے، شیطان کی اتباع کریں گے۔ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ، یہ بشارت ہے، بشارت برائے مباہد۔ www.shaheedislam.com بشارت برائے مباہد، اور جس شخص نے تابع کر دیا اپنے رخ کو طرف اللہ کے اور وہ مخلص ہے، پاکہ جس تمسگا پستا کی تھام لیا اس نے حلقہ مضبوط، یہ نتیجہ دنیوی ہے، پستا کی تھام لیا اس نے حلقہ مضبوط جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ انجام کا ہے جی، اخروی، طرف اللہ کے انجام سارے معاملات کا۔ وَمَنْ كَفَرَ، تسلی خاتم الانبیاء، اور جو کفر کرتا ہے پس نہ غم میں ڈالے تجھ کو اس کا کفر، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہیں، کیونکہ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے کافروں کا، پس خبر دیں گے ان کو ان کے اعمال کی، بے شک اللہ جاننے والے ساز راز سینے کے۔ باقی دنیا تو مہلت کی جگہ ہے، نمتعہم قلیلا امہال مجرمین، نفع دیتے ہم ان کو تھوڑا، پھر کھینچ کے لے جائیں گے ان کو عذاب سخت کی طرف۔ والا انسان تاہم، دو دلائل آ گئے تھے عقلی، اب تیسری دلیل ہے جی، دلیل عقلی اطرافی، اور البتہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل الحمدللہ، ثمرہ دلائل، آپ فرما لیجیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر یہ مشرک لوگ نہیں جانتے کہ تعریفیں اللہ کے لیے کریں مکمل۔ للہ ما فی السماوات، دلیل عقلی نمبر کتنی؟ چار، خاص اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، بے شک اللہ بے پرواہ ہیں، تعریفیں کیے ہوئے۔ دلیل عقلی نمبر جی پانچ، کہ اوپر سمجھ لیجئے پانچویں دلیل کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنی درخت ہیں کیا بن جائیں جی، قلمے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بحر محیط، یہ آپ کی زمین جو ہے یہ رب مسکون ہے، چوتھا حصہ ہے، باقی تین حصے کیا ہیں، پانی ہی پانی ہے، او بحر محیط، یہ سارا کیا بن جائے جی، سیاہی بن جائے۔ پھر فرمایا اتنی اور سات سمندر سیاہی بنے، کتنی اور سات سمندر سیاہی بنے، اور اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے کے اوپر آئے ساری دنیا، تو خدا کے کمالات لکھ نہیں پائیں گے۔ یہ آ گیا سمجھ یا نہیں آ سمجھ؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دفتر تمام گشتو بے پایا رسید عمر، آئے ہے ہماری ساری کتابیں ختم ہو گئیں لکھتے لکھتے لکھتے، اور ہماری زندگیاں بھی انتہا کو پہنچ گئیں، لیکن اے اللہ ہم تو تیری تعریف کا پہلا باب، تیری تعریف کا اور باب، تو اور باب، پہلا باب بھی ایسے سمجھے شروع نہیں کر سکے۔ دفتر تمام گشتو بے پایا رسید ہم، ما ہم چنا در والے وصف تو ماں دائے، ہم ابھی تیری ابتدائی وصف کے اندر ہیں۔ دیکھو جی دلیل عقلی، اور اگر تحقیق، وہ درخت، اے من شجرت بیان ہے ما کا، لہذا درخت کا منع پہلے کرو، اور اگر تحقیق وہ درخت جو زمین میں ہے سب کے سب کیا بن جائیں، اکلام کلمے بن جائیں، بل باہر یہ باہر محیط جو ہے یمد سیاہی بنے اس کی، ممباد ہی اس کے علاوہ، ممباد ہی کا منع اس کے علاوہ، اور سات سمندر آ جائیں بحر محیط، ما نافدات، نہیں ختم ہو سکیں گی باتیں اللہ کی، یعنی وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور کمالات کو بیان کریں، ہاں تو نہیں ختم ہو سکیں گی باتیں اللہ کی، یعنی وہ کلامیں جو اللہ کی شان کو اور کمالات کو بیان کریں، وہ نہیں ختم ہو سکتی، بے شک اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم، نمونہ کمال قدرت. چلو ایک نمونے کے طور پہ ہمیں تمہیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا نمونہ. فرمایا ساری کائنات کا پیدا کرنا پھر ان کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے آگے ایسے ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا ہو. اب کمال قدرت سمجھا جی, کن فیکون کے مالک سمجھے جی. صرف پن کہیں ساری دنیا تباہ ہو جائے, پن کہیں ساری دنیا زندہ ہو جائے. نہیں پیدا کرنا تمہارا, نہیں اٹھنا تمہارا مگر مصر جان ایک ہے, بے شک اللہ سمیع بصیر ہے. الحمد للہ دلیل اکڑی نمبر کتنی جی, کیا نہیں دیکھا تو نے, بے شک اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں, داخل کرتے ہیں دن کو رات میں, کئی دفعہ پڑھا ہے. اور کام میں لگا دیا سورج چاند کو, ہر ایک جاری ہوتا ہے ایک میعاد مقرر تک, یا قیامت یا وہ جو دورہ کرتا ہے سورج کا دورہ سال میں, چاند کا مہینے میں. اور بے شک اللہ ساتھ کرتے ہو خبردار ہے. ذالک ثمرہ دلائل, یہ اختصاص, یہ چیزیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہیں نا یہ چیزیں. یہ اختصاص اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ وہی معبود برحق ہے, اللہ معبود برحق, اور بے شک جن کو پکارتے ہیں سوائے اس کے معبود باطل ہیں, اور بے شک اللہ وہی عالی شان ہے بڑا ہے. الم تران الفول کا دلیل اکڑی نمبر کتنی جی, سات, کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے شک کشتیاں جمع ہے جاری ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر, سات فضل اللہ کے, تجارتی سامان لاتے ہیں تاکہ دکھایا تم کو اللہ اپنی عجائبات قدرت. اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں, لکل صبار شکور. اس صبار شکور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کشتیوں میں جب بیٹھتے ہوتے موجیں آتی ہیں یا نہیں, تو ڈر ہوتا ہے غرق کا, اس وقت کیا کرتے ہو؟ صبر کرتے ہو. کیا صبر کرتے ہو نا, جب دریا سے باہر نکل جاتے ہو سالم, تو پھر کیا کرتے ہو؟ شکر کرتے ہو. واسطے ہر صبر کرنے والے کے موجوں میں اور شکر کرنے والے نجات میں. پیدا غاشیہ ہو موجن, اور جب ڈھانپتی ہیں ان کو بڑی بڑی موجیں مثل سائے بانوں کے, تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرنے والے واسطے اس کے عبادت کو. پر جب نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف, پمن ہو مقتصد, بعض ان میں معتدل رہتے ہیں لیکن کوئی کی کیا بن جاتے ہیں؟ نہ شاکر بن جاتے ہیں. وما یجہد بآیاتنا زجر ہے, اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کے ساتھ مگر ہر بد عہد. خطار کس کو کہتے ہیں؟ وہ بد عہد برے عہد والا, کفور منع بڑا نا شاکر. یا ایھا الناس تخویف اخروی, اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور کفر و شرک کو چھوڑ دو, اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا والد اپنی اولاد سے کچھ, اور نہ اولاد کفایت کرے گی اپنے والد سے کسی چیز کو, نہیں دفع کرے گی, نہیں کام آئے گی, ہر ایک کی نفسی نفسی ہوگی. بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے, ضرور آئے گا دن. فلا تغرنکم الحیات الدنیا اسباب غفلت, پس نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی. آئے دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ لگ جاؤ ایسے میں. تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. جب مریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ جس کو سب کچھ ہم سمجھتے تھے وہ کچھ نہیں تھا. نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی, اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں بڑا دھوکے باز. غرور کا معنی بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے. اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز. کہ توحید سے تبدیل کر دے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, دلیل کی نمبر کتنی جی؟ آٹھ. بے شک اللہ خاص اس کے ہاں ہے علم قیامت کا. وَيُنَزِّلُ غَيْثَ, اور اتارتا ہے کس کو جی؟ بارش کو. نمبر دو, یہ علم بھی اللہ کے ہاں ہے, اور جانتا ہے اس چیز کو جو رحموں کے اندر ہے. یہ علم بھی خاص کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, چوتھا, اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کام کرے گا کل. یہ کیا ہے جی؟ یہ چوتھا ہے نا کہ علم بھی اللہ کے ہاں ہے. ما تدری نفسن, اور نہیں جانتا کوئی نفس کے کس زمین میں مرے گا, بے شک اللہ تعالی جاننے والے خبردار ہیں. کتنی چیزیں ہیں جی؟ پانچ چیزیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہاذہ الخمسہ تو لا یعلمھا الا اللہ, نہیں جانتا ان کو فقیر کون جانتا ہے؟ اللہ. ولا یعلمھا ملک المقرب ولا نبی مرسل, فمن ادعا جو دعویٰ کرتے انہ یعلم شیء من ھذہ فقد کفر بالقرآن, کیا قرآن کے ساتھ کفر کرتا ہے. باقی تم کہو کہ ہم ہسپتال میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے ایکس رے کرتے الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, باپ وہ بتاتا ہے آلے کے ذریعے, اس کو علم غیب کہتے ہیں. کیا ڈاکٹر کو کہو کہ لاہور کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے, بتا دے اس کو بیٹا ہے یا بیٹی ہے, بتائے گا؟ نہیں بتا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وزیر وزراء کے ساتھ, اتنے میں اسرائیل آ گیا. کون آ گیا؟ حلوہ لے آیا تھا کیا؟ موت کا فرشتہ ہے نا. حضرت سلیمان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کہنے لگا سلیمان علیہ السلام کو, فلاں وزیر جو بیٹھا ہے نا اس کا میں نے روح قبض کرنا ہے دو تین گھنٹے کے بعد, لیکن ہندوستان قبض کرنا ہے. کہاں؟ اور بیٹھا ہے ملک شام میں. اب میں حیران ہوں یہ کیسے وہاں پہنچے گا اور میں اس کی روح قبض کروں گا. تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے. یہ کس نے کہا؟ اسرائیل نے کہا. اسرائیل چلا گیا جی, تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ جو تڑپنے لگا. حضرت سلیمان کیوں تڑپتا ہے تو؟ کہنے لگا یہ جو بندہ تیرے ساتھ بیٹھا یہ مجھ کو کھا جائے گا, مجھ کو کھا جائے گا. کہنے لگا پھر کیا علاج ہے؟ کہنے لگا میں ہندوستان جاتا ہوں, اس ملک میں رہتا ہی نہیں, جلدی مجھے پہنچاؤ. تو حضرت نے بٹھلایا اپنے تخت پہ, ہوا کے ساتھ اڑا, ہندوستان پہنچا. تو حضرت ذلیل کہنے لگے السلام علیکم, آ گیا. ہم نے یہ لکھا اور تفسیر تو اللہ کے سوا بابا کوئی نہیں جانتا. آلات کے ذریعے جاننا, اس کو علم غائب نہیں کہتے. اچھا آج دعا تو بعد میں مانگے. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com